Er du en mand, så skal du passe rigtig godt på. Alle mænd er nemlig i risiko for at blive sat bag tremmer for voldtægter, de aldrig har begået. Det mener dagens gæst, forfatter og debattør Marianne Stisen. Hun kalder samtykkeloven for et juridisk misfoster, og så beskylder hun loven for at rulle en rød løber ud for kvinder, som uden skyggen af bevis kan påberåbe sig at være blevet voldtaget, og dermed sende uskyldige sexpartnere direkte i fængslen. Hun skrev en dag i Berlingske for nylig, at ubegrundede voldtægtsanmeldelser lige nu er et større problem end voldtægt. Men hvor ved Marianne Stisen det fra? Det spørger jeg hende om i dag. Du lytter til Reporterne, og mit navn det er August Stenbrun. Marianne Stisen, du er forfatter, debattør og formand for den forening, der hedder Ord mod Ord, der kæmper for drenge og mænds retssikkerhed i samtykkesager. Mm. Og så er det dig, som jeg nævnte før, der har kaldt den her samtykkelov for et juridisk misfoster. Og så har du for nylig skrevet det her indlæg i Berlingske, der kritiserer samtykkeloven, og det er et af efterhånden mange, kan man vel godt sige. Ja, det er rigtigt. Jeg startede med at lave et billede i introen, og jeg vil gerne spørge dig, om det er korrekt forstået. Ruller samtykkeloven en rød løber ud for kvinder, som uden skyggen af bevis kan påberåbe sig at være blevet voldtaget, og dermed sende uskyldige sexpartnere i spillet? Ja, det gør den faktisk. Du behøver bare slå op på politiets hjemmeside for at få det bekræftet. Der inviteres, især piger og kvinder, i princippet kan det jo også være mænd, men især piger og kvinder, til at anmelde voldtægter, også selvom de er i tvivl. Og så står der, vi hjælper dig. Er du så kommet ind i systemet, så får du tildelt en bistandsadvokat, som så hjælper dig, klæder dig på, i forhold til at skulle igennem en retssag. Du har selvfølgelig også anklagemyndigheden, som jo på en måde fører din sag, ikke? Ved overhovedet at have valgt at tage og rejse sagen. Så det mener jeg faktisk, den gør, og grunden til det er jo, at man er meget forhippet på i øjeblikket, at man skal have ligesom gjort det her fænomen voldtægt til et kæmpestort problem. Og det er især interesseorganisationer, som har arbejdet på det. Amnesty for eksempel talte om inden samtykkeloven, at i Danmark har vi en voldtægtskultur. Og mange af de her postulater, de er simpelthen grebet ud af luften. Men så er man jo nødt til at arbejde så meget, desto hårdere for så faktisk at få nogle sager igennem systemet og få nogle folk dømt, sådan, så man kan få bekræftet de her postulater. Men det er altså sådan, det foregår. Og samtykkeloven, den blev indført for 2,5 års tid siden. Kan du forklare, hvad det største problem med loven er? Ja, det største problem med loven er, at man ikke lyttede til de faglige eksperter. Altså, det er jo sådan, at der findes noget, der hedder Straffelovrådet, som rådgiver Justitsministeriet i sådan nogle lovgivningsspørgsmål. Og de havde udarbejdet en betænkning i 2020. Straffelovrådet bestod på det tidspunkt af 11 medlemmer, og de 10 medlemmer af Straffelovrådet frarådet meget eksplicit og basere en ny voldtægtslovgivning på begrebet samtykke. I stedet anbefalede de at basere den på begrebet frivillighed. Og der er selvfølgelig en masse gode juridiske grunde til, at en så stor majoritet, det gælder i øvrigt også juridiske eksperter fra dommerforeningen osv., forsvarsadvokater advarede også meget stærkt imod at basere denne her lov på begrebet samtykke. Så kan vi jo måske komme ind på, hvad er så forskellen på de to begreber? Præcis. Og hvad vil for dig være forskellen på de to begreber? Jamen altså, hvis man skal sige det fuldstændig firkantet, altså frivillighed, så holder du dig ligesom inden for den retslige tradition, hvor det er sådan, at der er nogle forbud, og hvis du overskrider dem, så risikerer du straf. Her der har du at gøre med en påbudsbestemmelse. Altså, du skal som tiltalt bevise, at der var samtykke. Man kan jo sige sig selv, at i det tilfælde, så i praksis, så bliver bevisbyrden jo flyttet over på den tiltalte, og det er det, der aldrig måske i et civiliseret retssystem, fordi der skal bevisbyrden altid pålægge anklagemyndigheden. Så den skulle have heddet frivillighedsloven og ikke samtykkeloven, hvis det stod til dig? Ja. Og vi har talt med visestatsadvokat Gyrit Ulrik i forbindelse med den her udsendelse. Vi skal høre mere til hende senere. Og vi har netop spurgt hende om det her med frivillighed og samtykke, og der siger hun, at i praksis, i hvert fald ifølge hende, så ville det ikke have gjort nogen forskel, om man kaldte det frivillighed eller samtykke, man ville have ude i retssystemerne, så ville man have ændret det, eller hvad kan man sige, have udført det på samme måde. Så ville vi ikke have stået med det samme problem, som du mener, der er, bare med et andet navn? Altså, der er jo en grund til, at juraprofessor Trine Baumbach, som har arbejdet meget tæt sammen med Gyrit Ulrik om at få den her samtykkelov indført, kalder den for et paradigmeskifte, og var så forhippet på, at det skulle hedde samtykke, at hun altså valgte at gå op imod sine 10 kollegaer i straffelovrådet. Så hvis der overhovedet ingen forskel var, så har jeg meget svært ved at forstå, hvorfor det så var så afsindigt vigtigt, at man ville gå imod en så stor majoritet af den juridiske ekspertise. Og hvad kan man sige, inden samtykkeloven, bare lige for at få det skåret ud i pap, de fleste, alle de her, du nævner alle de her eksperter, de var enige om, at der skulle være en ændring af voldtægtsområdet. Altså før, der var det jo sådan, at... Ja, det var nogle politikerne, der ville have, at der skulle være en ændring. Men retsrådet der, som du nævner, de ønskede også alle sammen at få lavet en ændring. Nogen ville have frivilligt. De fik en bunden opgave, ja. Og indtil da, der var voldtægt jo defineret ved samleje under tvang, vold eller trusler om vold, og nu er det så defineret ved samtykke. Hvis du skulle vælge en af de to, hvad er så den bedste måde at definere voldtægt på? Det er ikke rigtigt, når du siger, at inden samtykkeloven, så skulle du ligesom for at sige det meget sådan firkantet og anskueligt møde op på politistationen med brækket arme og ben og blå mærker for at blive taget alvorligt, når du kom og anmeldte en voldtægt. Altså, det var i princippet sådan, at den gamle lovgivning allerede baserede sig på begrebet frivillighed. Altså, man simpelthen skulle finde ud af... prøvede nogen at have sex med dig, og du sagde nej, og vedkommende gjorde det alligevel, så har du en sag, og så har du en stor chance for, at vedkommende bliver dømt. Og når så mange juridiske eksperter gerne ville basere loven på frivillighed, så var det, som det blev sagt, for at understrege intentionen i den gamle lov. Du nævner også i Berlingske, at ubegrundede voldtægtsanklager er et større problem end voldtægter i sig selv. Kan du forklare, hvad du mener med det? Altså, ja, det kan jeg godt. Altså, jeg har jo arbejdet temmelig meget med det her. Jeg er jo ikke jurist af fag, men har en akademisk uddannelse, en akademisk baggrund, men jeg har efterhånden arbejdet så meget med det. Jeg sagde både i foreningen, som du nævnte, ord mod ord, men også før jeg blev formand for den forening. Jeg har fulgt retssager, jeg har læst retsdokumenter, det er sådan en generelle indtryk, jeg har, når jeg har fulgt de her sager på tætteste hold, og det er efterhånden rigtig mange. Det er, at mange af de piger og kvinder, der pludselig sidder i, i en retssal med sådan en voldtægtssag, de har faktisk ikke engang selv ønsket at anmelde det som udgangspunkt. Der er tit nogle andre involveret, som ligesom presser dem til, at de skal anmelde det, og mange af dem er faktisk i tvivl, om de overhovedet er blevet voldtaget. Så tænker jeg, hvorfor sidder de så der? Det er ikke derfor, vi har et retssystem for, at alle mulige skal sidde der. Det er jo enormt bekosteligt at køre sådan en retssag over den typisk over 2 til 4 dage. Så, altså, til spørgsmålet, ja. Hvordan er ubegrundet voldtægtsanklager et større problem end voldtægter? Det er det, fordi, og det er selvfølgelig så vigtigt at få det slået fast. Det her handler jo ikke om, at jeg på nogen som helst måde bagatelliserer fænomenet voldtægt. Tværtimod, og det skriver jeg meget tydeligt i kronikken, min frustration over den her samtykkelov skyldes faktisk også en indignation på vegne af de egentlige voldtægtsoffer, fordi de bliver sat i kategori med noget, der ikke har noget med voldtægt at gøre. Manne Stisen, jeg tror hurtigt, vi to kan blive enige om, at voldtægt, det er noget meget, meget alvorligt og forfærdeligt. Ja. Men kan du prøve at forklare mig igen, hvordan ubegrundede voldtægtsanklager er et større problem end voldtægter? Det er det, når du efterhånden, som jeg har observeret, ser mange mænd og drenge blive dømt på et grundlag, som de fleste almindelige danskere simpelthen ikke vil kunne forstå. Fordi anklagen som udgangspunkt er ubegrundet, og det er den, fordi man ønsker at få nogle flere anklager. Man ønsker at få nogle flere sager, og derfor har man lavet den her såkaldte nykriminalisering, hvor alt muligt skal sus op under voldtægtsbegrebet, som for mig at se, og tror jeg også for virkelig mange almindelige danskere, ikke har noget som helst med voldtægt at gøre. Det er ubegrundede voldtægtsanmeldelser. Vi ser dem florere i dag, og det, der vil blive resultatet efter min opfattelse, det er simpelthen en stribe af justitsmord. Og det er jo sådan noget, bare et justitsmord må jo aldrig finde sted i en retsstat. Og når du så har at gøre med en stribe af justitsmord, som ovenikøbet er sat i værk fuldstændig systematisk og bevidst fra statens side, så kan du godt se, hvor stort et problem vi har. Og så er det værre end at blive voldtaget? Det er jo ikke det, overskriften siger. Det handler selvfølgelig om, at de reelle voldtægter, der er, dem bliver der taget hånd om i systemet. Det ser vi jo, og de fylder meget i medierne, og de får nogle meget hårde straffe, og det er sådan, det skal være. Nu taler vi om alt det her, den her gråzone, som man nu prøver at suge ind under voldtægtsbegrebet, ved det, jeg kalder ubegrundede anmeldelser. Det er et større problem lige nu, end at der selvfølgelig foregår nogle grusomme voldtægter. Jeg tror aldrig, vi kommer til at leve et perfekt samfund, hvor grusomme forbrydelser ikke vil foregå. Men de bliver håndteret. Det er jo det, der er min pointe. Hvad er det for nogle ubegrundede voldtægtsanmeldelser, du henviser til? Det er for eksempel en hel del af dem, jeg selv har observeret, når jeg har fulgt sager, jeg har lige færdiggjort en bog, hvor jeg gennemgår 10 samtykkesager meget minutiøst. Og det er, når piger, kvinder, så at sige, bliver presset til at anmelde noget som voldtægt, som de muligvis ikke engang selv opfatter som voldtægt. Det er ubegrundet voldtægtsanmeldelse. Du nævner her 10 sager. Har du sådan en slag på tasken, siden samtykkeloven blev indført? Ved du, hvor mange ubegrundede voldtægtsanklager, anmeldelser, undskyld, som der har været? Nej, altså problemet med samtykkeloven og talerstatistikker. Der er mange, der gerne vil komme med nogle meget håndfaste talerstatistikker, og det er der simpelthen ikke grundlag for på nuværende tidspunkt. Og det er der ikke, fordi der er rigtig mange samtykkesager, som vi stadig venter på at skal blive afsluttet i landsretten, som er anket osv. Og det vil sige, at det har vi faktisk ikke nogen opgørelser over, selvom der er... jeg læste for et par uger siden i Avisen Information, som skrev en kronik, som angreb mig for, at jeg ikke ville diskutere tal i forbindelse med samtykkeloven. Det vil jeg rigtig gerne, men det skal altså bare være de rigtige tal. Og den her kronik var et meget godt eksempel på den manipulation, der tit foregår fra de her samtykkeforkæmperes side. I det her tilfælde, jeg mener, kronikken er fra juni i år, Og opgørelsen var baseret på tal fra 2021. Det vil sige, at alle tal fra 2022 var slet ikke medregnet. Og på det grundlag konkluderede kronikøren altså, at ikke nok blev dømt, og at vi skulle have skærpet voldtægtslovgivningen yderligere. Så hvis jeg forstår dig ret, så ved vi ikke nok endnu til at lave den konklusion? Nej. Men alligevel så laver du den konklusion, at voldtægtsanklager er et større problem end voldtægter? Det er et postulat, jeg kommer med, ja. Tidligere på dagen, der talte jeg med visestatsadvokat Gert Ulrik. Jeg har nævnt hende før. Hun har indgående kendskab til retspraksis i voldtægtssager, da hun blandt andet har ført tilsyn med både politi og domstol i den slags sager. Og jeg startede med at spørge hende om der er et stort problem i Danmark med, at mænd bliver anklaget for voldtægter uden grund. Det mener jeg jo ikke, der er. Det synes jeg jo er rigtig... svært for nogen at udtale sig om, medmindre man har set de anmeldelser, der bliver indgivet. Den omstændighed, at der bliver indgivet mange anmeldelser, og at en stor del af sagerne ikke kommer for retten, det betyder jo ikke, at de er ubegrundede. Men det er jo fordi, der er rigtig skrappe beviskrav til at føre voldtægtssager. Så mange sager bliver henlagt på grund af det, der hedder bevisudstilling, at man i anklagemyndigheden skønner, at man ikke vil kunne føre bevis. Vi må jo kun rejse sager i anklagemyndigheden, hvor vi tror, at vi vil kunne få en domfældelse igennem ved domstolene. Og så kan der jo også være de sager, hvor man ikke identificerer en gerningsmand. Men jeg kan ikke se, at der er grundlag for at sige, at anmeldelserne er ubegrundet. Så hvis jeg forstår det ret, så det, at man kan for eksempel se, at der er en ret stor forskel mellem, hvor mange voldtægtsanmeldelser, der bliver indgivet, og hvor mange, der bliver dømt for voldtægt. Og hvad kan man sige, det spænd, der er imellem de to, betyder ikke, at de er ubegrundet hver en? Nej, det gør de jo absolut ikke. Ja, Gyrit Ulrik, hun kan altså ikke se, at der skulle være et stort problem i Danmark med, at der er mange ubegrundede voldtægtsanklager. Holder du stadig fast i det på trods af det, du hører her? Ja, det gør jeg. Jeg synes jo, jeg har virkelig stor respekt for alle, der arbejder for staten og gør et stort stykke arbejde. Men jeg har selv været meget opmærksom på i mine mange år som universitetsanstalt, at der desværre er sket et skred i retning af en politisering, både af universitetet, hvor jeg har været ansat, men altså også retssystemet, hvor Gyrithe Ulrik er ansat. Og det er jo sådan, at anklagemyndigheden, som repræsenterer staten, skal være objektiv. Det har jeg meget svært ved at se, Gyrithe Ulrik er. Altså, jeg synes ikke, det er i orden, at vi har en visestatsadvokat og en juraprofessor, der nu på egen hånd har fået denne her samtykkelov ligesom trumfet igennem, som så åbenlyst er forlovet med Enhedslisten, som var det politiske parti i Folketinget, der ville den her lov, og som har kæmpet for at få den igennem siden 2016. Og så kan du spørge, hvor ved jeg det fra? Jamen altså, jeg ved for eksempel, at Gyrithe Ulrik efter folkemødet på Bornholm lagde et opslag op på Facebook, hvor hun hyldede Rosa Lund, som har været den fremmeste sammen med Pernille Skipper, forkæmper for samtykkeloven i Folketinget og det politiske system. Og takker hende for at have inspireret Gyrithe Ulrik og andre embedsmænd i arbejdet med blandt andet samtykkeloven. Ved du hvad? Det er ikke objektivitet og uvildighed sådan, som hun som repræsentant for staten skal være. Og det synes jeg simpelthen, vi bliver nødt til at tage fat i og italesætte. Fordi hvor er vores tiltro ellers til altså et retssystem? Hvis det skal være forestillet at være civiliseret, så skal det være politisk neutralt. Og det mener du, at sådan et Instagram-opslag, var det, er et bevis på, at Gyrithe Ulrik blandt andre ikke er objektiv? Jeg nævner det, og så nævner jeg det i forbindelse med, at såvel Gyrithe Ulrik som Trine Baumbach, juraprofessor på Københavns Universitet, der altså skal forestille at være en objektiv forsker, juridisk ekspert, har et så stort engagement i denne her samtykkelov, parallelt med politikere som Pernille Skipper og Rosa Lund fra Enhedslisten. Det er et problem. Det er et problem, når vores retssystem, det er et problem, når vores institutioner som sådan her under universitetet bliver politiseret på den måde, men det er i særdeleshed en katastrofe, når det er vores retssystem, der men bliver... Men kunne det ikke også være, at Gyrithe Ulrik og Trine Baumbach, som du nævner, objektivt set har tænkt, der er et problem med den her lov? Altså, de ikke kan, hvad kan man sige, arbejde med den på samme måde, og så samtidig med er der så nogle politikere, som vil ændre den, og jo, de så er glade for det. Jo, men jeg kan bare ikke lide, når man begynder at manipulere med facts og med virkeligheden. Når Trine Baumbach for eksempel udtaler, at falske voldtægtsanmeldelser, det er ligesom sådan en sejlivet myte. Det passer jo ikke. Det er jo simpelthen lodret løgn. Eller når Trine Baumbach også i forbindelse med samtykkeloven kalder retssikkerhed for et farligt begreb, og at det er fordi, man snarere er optaget af sådan en politisk dagsorden. Det er jo meget, meget langt ude, at sådan nogle personer skal sidde og træffe nogle beslutninger, og nej, lad mig lige gøre det her færdigt, træffe nogle beslutninger, som lige nu betyder, at der sidder rigtig mange mænd og helt unge drenge låst inde i højsikrede fængsler. Det er altså virkelig vildt, at det kan foregå i et land som Danmark. Hvor mange af dem sidder uskyldigt dømt? Jeg vil ikke sige nogen tal på, hvor mange, men dem, jeg skriver op, de 10, ja, det ved jeg. Okay, du skriver også i Berlingske, at det er et citat. det er tilstrækkeligt, at en kvinde påstår, der ikke var samtykke, så er manden eller drengen prisgivet. Ja. Hvad bygger du det på? Det bygger jeg på. Det er jo sådan, at når der bliver lavet en lov, så kommer den ud i sådan en kort punktform. Men så er der en hel masse tekst, som hedder forarbejder til loven. Og i forarbejderne til samtykkeloven, der fremgår det, at man, og det er helt atypisk for, hvad man normalt gør i retssager, hvor man prøver at danne sig sådan et helhedsbillede. Man lægger alle brikkerne sammen, så får man ligesom det mest pålidelige puslespil til sidst. Og det gælder også med sådan nogle besværlige påstand mod påstandssager, som de her samtykkesager typisk er, ikke? Og i forarbejderne til loven må jeg læse ganske kort op. Så skal det være virkelig kort, Mane Stidsen. Det er virkelig kort. Hvis det bliver for langt, så kan det være, at jeg cutter dig. Det skal i den forbindelse understreges, at det er personens adfærd umiddelbart i sammenhæng med og på tidspunktet for samlejet, som er afgørende for vurderingen af, om der foreligger samtykke. Fløtende adfærd, kys tidligere på aftenen eller det forhold, at en person er gået med en anden person hjem, kan ikke i sig selv anses som samtykke til et samleje. Ude i retssystemet, i de retssager, jeg har fulgt, som sagt, det er efterhånden en del, der betyder det, at i princippet, så er hele retssagen en form for skueproces, hvor dommen er fældet på forhånd. Fordi alt, hvad forsvaren ligesom kommer med af dokumentation, indicier, vidneudsagn, det ene, det andet, det tredje, som peger på et helhedsbillede, som viser, at manden ikke er skyldig, det bliver taget væk, og tilbage står der, hvad skete der i det splitsekund, hvor de havde samlet leje? Gav hun samtykke eller ej? Og hvis hun siger, det gjorde hun ikke, så er han i princippet dømt. Og præcis det her netop med, om mænd bliver dømt for voldtægt uden tilstrækkeligt bevismateriale, det spurgte jeg Gørte Ulrik om tidligere på dagen. Lad os lige høre, hvad hun sagde. Mm. Nej, det gør de jo ikke. Igen, anklagemyndigheden har bevisbyrden. Det er anklageren, der skal bevise, at der ikke var samtykke i situationen. I enhver rimelig tvivl kommer den tiltalte til gode. Og det kan man jo også se kommer til udtryk ved antallet af domfældelser eller antallet af frifindelser. Og så vil jeg så sige, at det man skal, hvis man mener, der er sket et skred med samtykkelovens indførelse i 2021, så kan man jo se på det, der hedder domfældelsesprocenten. Forholdet mellem fældende og frifindende domme, den ligger jo helt stabilt og har gjort det i årene 19, 20, 21 og 22. I 22 der ligger domfældelsesprocenten på 66, og i årene forud lå den på 64, 69 og 67. Så det viser jo, at det ligger helt stabilt, og at man ikke bringer for mange tynde sager til retten. Man bringer ikke for mange tynde sager til retten. Mm. Det er du så fuldkommen uenig i, vil jeg gætte på. Ja, fuldstændig. Og jeg mener, at det er meget vigtigt at holde fast i, at vi taler her om to forskellige ting. Fordi der på den ene side antallet af tiltalte og dømte, det er steget voldsomt. Det er fuldstændig indiskutabelt. Det er det. Det vil selv Gyrithe Ulrik bekræfte. Så er der det, der hedder domfældelsesprocenten. Det er jo en anden slags tal, og når den ligger der, hvor den ligger, så er det faktisk et problem i sig selv, fordi hvis cirka en tredjedel bliver frifundet, når der er rejst sag for voldtægt, så betyder det jo, at man ikke som udgangspunkt har rigtig haft hold i sin sag. Og normalt er princippet i retssystemet jo, at anklagemyndigheden skal kun rejse en sag, hvis anklagemyndigheden er forholdsvis sikker på, at den kan føre til dom. Og det kan man jo absolut ikke sige af tilfældighed, og det er jo også derfor, vi fornemmer, at der er en vis desperation for anklagemyndigheden, fordi, og det mærker jeg også ud i retssalen, der er et enormt pres for, at der skal dømmes nogle flere, koste hvad det koste vil, end, hvad hedder det, Eva Schmidt, den meget, meget berømte navnkundige juraprofessor. Hun sagde på et tidspunkt i et radiostudie, hvor jeg sad sammen med hende, at hun blev kontaktet af domsmænd, som sagde, at de blev presset til at dømme i de her sager. Ved du hvad? Det er ikke i orden. Marianne Stisen, lad os vende tilbage til den oprindelige påstand, vi talte om, altså at ubegrundede voldtægtsanmeldelser er et større problem end voldtægter i sig selv. Hvis man ser på tallene, så kan man se, at Justitsministeriets seneste offerundersøgelser viser, at mellem 9.000 og 17.000 personer har oplevet at være udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg det seneste år. Det kriminalpræventive råd anslår, at omkring 5.900 personer om året udsættes for fuldbyrdet voldtægt i Danmark. Sammenlignet med det, så er der 145 personer, der blev dømt for voldtægt i Danmark sidste år. Så lad mig spørge det sidste gang med alt det faktum, vi har været igennem efterhånden. Ja. Mener du stadig, at falske voldtægtsanmeldelser er et større problem end voldtægter i sig selv? Jeg har ikke brugt udtrykket falske voldtægtsanmeldelser. Ubegrundet, undskyld. Ja, ubegrundet. Ja, det mener jeg. Og hvad hedder det? Jeg synes, at det kunne være smadret godt, hvis nogen i medieverdenen vil påtage sig og finde ud af, hvad baserer de her tal sig på. Hvad er det for nogle spørgsmål, folk får stukket ud? For hvis de får stukket nogle spørgsmål ud, som er så brede, at stort set hvad som helst kan kategoriseres som fuldbyrdet voldtægt, hvilken tillid kan vi så have til de tal? Og det blev altså sidste ord fra Marianne Stisen, forfatter, debattør og formand i foreningen Ord mod Ord, der kæmper for drenge og mænds retssikkerhed i samtykkesager. Det var også alt for reporterne i denne omgang. Clara Edgar stod bag historien, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbroen.